11:15 minutos da mañá, dixen Xeseu, ao principio do programa que íamos a ter aquí a dous pedazo campeóns de baile. Efectivamente, témolos, son pedazos de campeóns, porque teñen que medrar un pouco máis, pero son campeóns. Voulles abrir o micrófono, se vedes unha luz vermella non se asustar, vale. Temos con nos a Monse. Monse, bons días. Hola, bons días. Que tal, como estamos? Pois, ben. A ver, preséntanolos ti, porque os coñecen mellor que eu. Bueno, pois eu presentamos a Alba. Bons días. Hola, Alba. Hola. A Luis Manuel. Ajá. Bons días, Luis Manuel. Bons días. Que tal? Ben. Tes nombre de actor de telenovela. Luis Manuel. Pero está ben, está ben. Bueno, a ver, contademos de que fostes campeóns ou subcampeóns, porque a min contaronme, pero eu con esto do estándar e o latino fa como un lío. De bailes de salón. De bailes de salón. Sí. Vale, que eu que bailades vos? Pois bailes de salón. Muy bailes bien. Latinos e de estándar. Bailes latino e estándar. Que diferencia hai entre o latino e o estándar? A ver. A ver, contesta ti, Monse, porque estás diciendo... A ver, están aquí, pobres. Oye, non me poñades nerviosos, que aquí somos todos da casa, vale. Pois son as dúas modalidades que hai no baile de salón, vale. Entonces os bailes latinos son así os máis para identificalos, así os de máis marchiña, ¿no? Que son, bueno, sacando a rumba bolero que é moi lenta, pois o cha-cha-cha, o rock and roll, que é o jive, ¿no? O paso doble, que me queda? A samba. A samba. Ay, mismo. Profe. A samba. Mira, profe, a profe, que ahora, ¿qué me queda? Ya no me acordaba. Os estándares son esos que gustan un poquillo menos. O vals inglés, o vianés, o tango. Ay. O slow fuzz. Estos que son así más de agarrarse más, sí. pero más complicados no aspecto de parella, ¿no? Sobre todo para ellos. ¿Y cuántos años tendes? A ver. Eu 10. Y a ver, Alba ten 10 años. Luis, ¿cantos años tes ti? Eu 13. 13. Sí. Pero sodes amigos, sodes irmáns? Primos. Sodes primos. Primos irmãos. Primos irmãos. cando ides a clase, despois supoño que ensaiaredes na casa, ¿non? Bailaredes na casa. Na escuela. Na escuela bailades. Que dices? No recreo. Na escuela de baile. Ah, na escuela de baile. Non estaba dicendo a escola de colexio, dicía eu. Que tal? Cantos anos levades bailando? A ver, contádeme. Levamos 3 anos e medio, pero o primeiro ano foi así moi relajado. Moi relajado, claro, que sí, non se pode empezar. Claro, non se pode empezar a turro, xa meterse aí a concursos, mira quen baila cosas destas, no, habrá que ir poquinho a pouco. Bueno, que gusta vos o baile, entonces? Sí. Cal é o baile que máis vos gusta? Pero bailar xuntos, quero decir. A min, a samba. A samba. Tamán, sí. A samba, gusta vos a samba? Sí? o tango é isto, o vals inglés que decía Monse antes? Bueno, gusta un pouco menos. Gusta un pouco menos. que hai que andar así estirado. Non gusta tanto. Hai que ir colocado, sabes, a posición. Claro. Monse, ter nenos na escola de 10 anos ten que ser un pouco complicado, non? Porque eu supoño que isto será un... Para manexialos e tal, non sei. Mira, Luis xa mira de lado, xa... Xa sabe por onde vas. Xa sabe por onde vamos tiros. Mira, se si todos foran como eles non había ningún problema. Teño que decilo, e que non eles non estuveran diante, non? Uh-huh. A verdade é que eles son moi traballadores, bueno, entre comillas, non? Teñen moitas cualidades e tamén eso fainos que sean un pouco máis vagos. Pero bueno, eles pois dedícanlle moito tempo e gustalles moito e así, bueno, avanzaron moitísimo porque estamos falando eso de 3 anos, pero 2 anos levan competindo. Subiron de categoría moi rápido, están xa nunha categoría bastante alta para a súa idade. Alba empezou bailando con 7 aniños. Ten os 10 recén cumplidos. Manuel, pois, con 10 casi cumplidos. Casi 10, sí. Sí. Entonces, pois, era unha parella que xa no momento destacou, xa quiso facer competición, porque, claro, nos temos nenos pequenos, pero, bueno, sabes que medes que coordinan, non coordinan. Claro. Basaste basicamente ao principio en escoitar música, ritmos e tal. Pero eles pronto empezaron a entablar máis como parella, porque tamén é difícil conectar unha parella de nenos claro, tan claro. pequenos. Uh-huh. Dedicáronlle tempo, entrenaron e tal, e bueno, a verdade é que conseguiron estar aí. Hai que destacar un pouco que Alba baila en grupos de idade bastante maior que ela, hasta 15 anos. Están competindo con nenos de 15 anos continuamente, en un desarrollo de competición é difícil, sabes, non é o mesmo estar ao nivel da túa idade que... Pero bueno, ela é moi coqueta, é moi tal, soltase moito na pista. Aquí vela un pouco tímida, pero logo é moi... No, están un pouquinho cohibidos, pero... quizáis unha cosa sí que é certo, non? Que quizáis o boom do baile de salón na estrada é culpa túa. Bueno, ti tuveches a valentía de empezar con a escola de baile. Eu acórdame cando empezaras, que de feito teu irmán Frank tocaba comigo na banda, xa fai anos, nada, que mi irmán fixe unha escola de baile. E esa escola de baile, que é un boom, o sea, que estades en todos os lados. A verdade é que sí, non contamos nunca. Además, empezamos eso en colexios, dando clase. Sí, que me lembro perfectamente. Sí, e despois, pois, no xinasio. Fomos así un pouco tal. E nunca pensamos, porque además sempre pasa eso, que as cousas no teu povo a veces non é onde mellor funciona. Claro, ¿no? Nunca pensamos que iba a ter tanto éxito. Quizáis a culpa mellor foi do festival que facedes todos os anos, porque é espectacular. A mí resulta un pouco largo. Sí, un pouco largo, pues, claro, todo mundo quere bailar, é normal, claro. Recordamos festivais dos conservatorios, das escolas de música, que todo mundo quere tocar e tal cual. Pero é espectacular, ¿no? A mí é culpa diso. Un pouco, sí. A verdade é que un pouco a representación do que se fai durante todo o ano, ¿no? Uh-huh. Para nós, facémolo un pouco por os alumnos, para que todo o mundo teña a oportunidade de bailar, para que tanto que está empezando, uh-huh, como que leva, pois, 4, 5, 6 anos, poida demostrar un pouco o que fai durante o curso. E iso causa un pouco de expectación así entre a xente. A min gustárame, das que vin, a que máis me gustou, que non sei cantos anos fai que a fixestes, foi a da película de Chicago. A de Chicago, sí. Resultoume espectacular, porque eu vira a película... que me parecía exactamente o mismo. Incluso había movimentos que me chamaba a atención, ¿no? Que decía, mira, si Catherine Zeta-Jones estivera aquí, o que teña que aprender. Imos agora cos concursos, bueno, cos campeonatos, ¿no? Sí. Unha vez que empezan a bailar, en que momento decide, pues mira, vamos a un campeonato? Pois un pouco deciden eles, non sabes? Nós sempre lle abrimos as portas, sempre lle decimos, hai que probar de todo. Mm-hmm. Pode ser que non che gusta absolutamente nada, sabes? Que digas, chegas ali e dis, a min isto poñeme moi mal, non sei que, non me compensa e tal. E hai xente que lle gusta moito a competitividade, non? Mm-hmm. Entonces, pois sempre empezas nunhas categorías moi baixas, para darlle así un pouco de sabor de boca, para ter opcións, non? E a xente pouco a pouco vaise metendo e... A mí la impresión que me da es que, claro, además de la escuela de baile de Estrada, hay un montón por Galicia. Sí. Da más sensación de que esas competiciones y ya vos conocedes todos. Porque vos seguro que tendes pique con alguien de otra escuela. Fijo. ¿No? Bueno. Piches como hay pique. A ver, ¿cuáles son los que... Vamos a decir con la boca pequeñina, a ver, ¿cuáles son los que os caen mal? ¿Os de dónde? No hay nadie. Este vai de diplomático, pero ela... non hai ninguén... A ver, a queña tes manía, Alba? Non é ter manía. A veces sempre queres ser mellor que os demais. E non podes. Ás veces non podes. Ela tamén é diplomática. A mí hai unha cousa... Non sei se Fran ten algunha pregunta. No, de momento estou... Está aí, que nos queda algo longe. Eu sí que hai unha cousa que... Non sei, como músico fastidio-me un pouco. Ir fora de música. Teño que dicir que teño ido a ver concursos destos, bueno, campeonatos, sí, de baile, e sigo sin entender como se pode bailar un chachachá a ritmo de Shakira, aínda que coincida. De verdade que me pon dos nervios. Fulano de tal e fulano de tal bailan un chachachá, e sona Shakira. Que sí, tipo hasta medir os tempos e coinciden, pero sigo dicindo que non é un chachachá. Sí, sabes o que pasa? Que hai moitas adaptacións a salón. Uh-huh. Algunhas non, algunhas adaptan perfectamente a tal, sobre todo a sambas, claro, chachachás e eso. Nos, por exemplo, nas clases solemos poñer moita música actual, uh-huh, precisamente para que a xente se dé conta que fora da clase o mellor pode bailar ese tipo de música, claro, porque ti estás pensando no chachachá, estás pensando no bodeguero, tal. Claro, entonces, que son míticos, vamos, claro. Entonces, para que a xente diga, ay, pero onde vou bailar un chachachá? Entonces, claro, hai moita música actual que si sí se adapta, non exactamente un chachachá, pero si sí encaixa o que diste no ritmo e tal. Mm-hmm. En as sambas, en esas cousas tamén. Eu digo che verdade, eu vou claro, meses, bolero, sale Alejandro Sanz, Dios, que fervo porque non me coincide, na miña cabeza de tal non me coincide. Alba e Luis, si te verades que animar os nenos da vosa edad que bailaran, que lle diríades? Que pregunta. A ver, Luis, ti que lle dirías? Os teus amigos, por exemplo, a ti que che din? Porque non é normal que un neno da tua edad, quero dicir, non é normal, está ben, non? Digo que está. Pero que non é, Luis, non me mires así, que non é habitual. Normal sí que é, ademais é moi bonito, pero que non é habitual. Os nenos da tua edad van máis a xogar ao fútbol que a bailar. É verdad ou non é verdad? Pode, sí. Sí, non? E que che din os compañeiros? Os da clase, por exemplo, non che din nada? No, dime, que fenómeno. ¡Oh! E digo eu que carrapazas. Carrapazas ben, non? Porque rapazas é un neno que baila tal. Que? Sí, verdade que sí. A verdade que sí, sí señor. Sí, señor. Tengo un club de fans. Que dices? Sí, sí, club de fans. Sí, sí. Sí. Mira, mira, prima, que che conte, que che conte. Alba, que entre os rapaces, unha rapaza que se move ben, non tira. Non che din nada. A veces, depende. Arrasa máis Luís. Si ten. Con esa cara de bueno que ten. Sí, claro, claro. Bueno, Monse, si hai alguén que nos estea escoitando e di pois quero ir a Sondo Dance ou quero meter os cativos en Sondo Dance, onde ten que chamar? Que ten que facer? Pois ten que ou ben consultar a nosa páxina. Uh-huh. Ou podes chamar, pois, dico o teléfono. Sí, por favor, tío, tío. Pois o 627-54-7672. Ademais, o baile é algo que vale para eso, para nenos de 10 anos, hasta para xente de 80, incluso máis. De eso. Nos temos desde nenos de 4 anos, que eso xa é o máximo. O máximo, porque, bueno, a mí te parece que estás na guardería. Pero, bueno, é increíble os resultados que a veces o que te sorprende, non? Uh-huh. Hasta, pois, xente moi, moi maior. Porque, aparte, a veces hai xente incluso que di, no, é que fun ao médico e dixome, ou tens que facer natación ou tens que facer baile. É fan baile. É fan baile. Natación. É como a natación, hai que mollar e tal. Isto que nos gusta un pouco máis e tal. E hai xente incluso que ven eso, pois, porque, pois que ten que facer algún ejercicio especial e tal, uh-huh. Por moverse. Hoxendía, pois, a xente, ademais, porque fai máis actividades, lle gusta... É por pasalo ben, porque bailando pásase moi ben. Sí, eu penso que sí, que é sí, un dos ejercicios sí. Que... Pásase ben, a que sí, Alba? Sí. Ves, ves. xa para rematar, cantos alumnos tendes actualmente? Moitos, non sei. É que non te podo decir un número, porque non sei. Non sabe. Mira, actuaron casi no... na exhibición moita xente, casi todos, e había máis de 200 alumnos encima do escenario. Eu non sei, o que falaba antes con Alba, non sei a quen lle tendes manía ou a quen vos cae mal ou tal e cual, pero sí que sei que ir ás competicións, bueno, xa están aí os de Sondo Dance. Eso teño visto eu, eh. Sí que, é que claro, vades moitos, vades cas camisetas, bueno, cas sí, cas chándales, eso des, iredes en autobús. As bueno, veces. Estamos porque, a veces por poñelo, sí. Porque eso des un montón. Sí, a verdade é que sí, sobre todo cando vas afora, si vas afora de Galicia e tal, pois sempre te planteas, pois mira, hai coller un autobús e arrancar. E arrancar. Monse, moitas gracias por traernos por aquí a Luis e a Alba. E Alba e Luis, moitas gracias. Gracias. A ver, Luis, cantas mozas tes? Eu non teño mozo. Cantas, pretendientes cantas aí? Non sei. Non sabes? Bastantes. Bastantes, dicho ela. Aproveita agora para decirles algo. Claro. Bueno, pois moitas gracias por vir hasta aquí. Gustou vos isto? Sí. Sí? Vindes outro día? Sí. Bueno, pois facemos unha cousa. Si algún día, ou algún día non, o próximo día que ganedes algo, xa non chamedes, xa aparecedes aquí. Vale. O día seguinte aparecedes aquí. Oye, Damián, Fran, que ganamos esto en tal sitio. Parece vos? Bueno. Sí? Comprometémonos a eso? Sí, vale. Sí, porque falar solo de fútbol, a mí o fútbol xa me cansa. Entonces, si... É que conste que aí Luis é futbolero, eh? Eres futbolero, Luis? Xogas ao fútbol? Sí. Anda que como estropees un pé e non podes ir a bailar. A ver que che dai máis despois. Bueno, pues quedamos así. Si algún día, o próximo día que ganedes algo, pasadesvos por aquí xa. Damián, bueno. Que ganei isto, vale? Pues metémonos aí na radio e contades xa a xente. Parece vos? Bueno. Sí? Vale. Vale. Monse, moitas gracias. Gracias a vos. Venga. Venga, hasta luego.